Alikuja maswali hapa, kuna swali moja ile kwanza hebu nipe. Sasa nimetoka wapi? Lakini kuna kitu amkizungumza huyu bwana. Tukazungumza swali la redio ndani, swali la pili. Sema assalamu alaykum wa rahmatullahi ya shekhana ni fadhili. Naomba kujua juu ya kutumwa Musa bin Umair. Anasema naomba kujua juu ya kutumwa Musa bin Umair Madina. Ni kipi cha kwanza alichofundisha watu wa Madina? Kwa vile kuna baadhi ya watu wanasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipokelewa Madina na dufu na zikiimbwa nyimbo. Swali langu lipo hapa. Je, ni kweli Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipokelewa kwa dufu? Na kama ni kweli, je, ni kweli ndicho alichowafundisha sahaba? Ndicho alichofundisha sahaba aliyetua Madina kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na shaka swali limeeleweka ile. Huyu Mus'ab bin Umair al-Abdari radhiyallahu anhu alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aende Madina akawafundishe watu. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yuko Makka. Lakini muulizaji anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa na yeye alipohamia, alipofanya hijra ya kwenda Madina, kule akapokelewa na dufu na nyimbo. Sasa je, katika madrasa ya Mus'ab kulikuwa kupigwa dufu na nyimbo? Hari wa dufu na nyimbo. Sasa alipokuja salamu Mtume sallallahu alaihi wasallam aja, wanafunzi twendeni, pigeni dufu na tuimbe. Kama hivyo eh? Au ni kitu gani alichokuwa kifundisha? Sawa. Hapa nitajibu kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwamba Mus'ab bin Umair na wenzake waliotumwa Madina radhiallahu anhu, jambo ambalo walitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kufundisha Qur'an. Kile walichokipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani wakawafundisha watoto wa Madina na watu wa Madina. Na hiyo ndio kazi walioifanya. Na wala hawakwenda kufundisha dufu na kuimba. Anayesema hivyo anatakiwa ayathibitishe haya kwa dalili. Kwamba katika madrasa sasa au katika chuo au kwenye msikiti, kwa sababu ilikuwa hakuja jengo msikiti bado. Msikiti ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Madina. Palikuwa kwenye nyumba ya bwana fulani, ndio madrasa kina Mus'ab bin Umair walikuwa wakifundisha pale. Na walichokifundisha walikuwa pia wafundisha kupiga dufu pamoja na kuimba. Anayadai haya atakiwa athibitishe kwa dalili. Na wala hakuna dalili ya kusema hivyo, bali alikwenda kuwafundisha watu Qur'an na vitabu vya siyar na hadithi vinaonyesha hivyo. Kitu kingine, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokelewa kwa dufu na zikaimbwa wala albadru alaina min thaniyati alwadaa wajaba ash-shukru alaina ma daa lillahi daa, mpaka mwisho wake na wengine wakaongeza ndani yake abiati kadha wa kadha? Je, ilitokea jambo hili? Hili jambo linatajwa katika vitabu vya asira asiyar, kutajwa jambo hili. Lakini nataka mfahamu hasa, ayuha tullab alilm, kwamba si kile kinachotajwa basi kipo au kimethibiti. Hili limetajwa katika baadhi ya vitabu vya sira kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliimbiwa hivi, wala albadri alaina, na akapokewa na aljawari, yani wajazi vigori wale wanawari wasichana ambao wanakaribia baligh, ndio waliompokea Mtume kutupigia dufu. Sira, vitabu vya sira na baadhi ya vitabu vya hadithi vyataja haya, lakini ukirejea katika silsilatul ahadith dhaifati wal mawdu'a ya Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, juzu ya kwanza ameeleza vizuri kadhia hii yote na akazitaja riwaya zake zote na njia zake zote. Kila njia utakuta ina mapungufu na udhaifu ambao hauwezi kuunga hili, na wala hili aliungi hili, bali lazidishia udhaifu. Kwa riwaya zote zinazokuja kuelezea hazikuthibiti. Alafu katika yale maneno yanakhalifiana na waqi, yani uhalisia, akaeleza pia jambo hili. Kwa sababu waimbaji wanadai kwamba waliimba pala albadru alaina li umechomoza mwezi mpevu juu yetu, wakamfananisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwezi. Hii iko katika lugha ya Kiarabu eh. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amefananishwa na mwezi. Kwa kuwa natuamua. Kwa hiyo pala albadru alaina, lakini min thaniyati alwadaa, hapa mifaniyatu lmada. Haya maneno, huyu mtu aliyesema maneno haya inaonekana alikuwa haijui Madina. Mtume sala salam hakuingia kupitia thaniyatu lmada, Mtume sala salam ameingia kupitia Quba. Thaniyatu lmada au thaniyatu lmada iko upande wa kaskazini mwa Madina, haiko kusini mwa Madina. Na mtu akitoka Makka linakuwa ni ngumu kwamba aingie kwa wakati ule, aingie Makka, aache kuingia kwa upande, kwa sababu ilivyo, nitaonyesha tu ishara hapa kwenye kuta, ilivyo Madina iko huku upande wa kaskazini, Makka iko chini, sawa. Ndivyo ilivyo, Madina iko upande wa kaskazini na Makka iko kusini. Na ndio maana watu wa Madina wao wakielekea kibla waelekea huku kusini, wakifuata kibla Makka. Kwa mtu akitoka Makka ili aingie Madina, anaingia kupitia Quba, anaingia Madina. Hii thaniyatul wadaa iko huku huku, atoka wapi? Huku Shamu, huku, umeelewa? Vinginevyo awe kuja kwake hakupitia Quba, amezunguka huko kwenye bahari huko ya mkuu wapi, akaja akatokezea juu, na akija juu anatokezea Jurufu pale pale kijiji sehemu ya Jurufu, hapo pana mlima huu hapa Ambijaniya, katika ile hadithi ya Muawiya bin Hakam, ilikuwa tuka mbuzi huko. Na hata wale katika vita vya Khandaq walipokuja kuivamia Madina hawakuweza kuja kupigana kuingia Madina, wale watu Ahzab kuingia Madina kupitia kusini, kwa sababu kusini ni Quba, kuna mashamba ya mitende na Mayahudi wengi walikuwa wakiishi Madina. Upande wa magharibi kuna Harra, kuna sehemu ni bonde kubwa au sehemu kubwa ina mawe meusi mengi, ni sehemu ya mawe, farasi kutembea inakuwa ni ngumu sana, kwa hawezi kuingia. Upande wa mashariki hivyo hivyo, upande wa kaskazini kumezibwa na mlima kutoka mwanzo huku mpaka mwisho, ile kijiupenyo cha kaskazini magharibi. Na ndio maana watu Azabu wakaingia kwa pale. Sasa walipotaka kuingia kwa pale, Mtume sasa akachimba handaki hapa. Sasa kama akachimba handaki hapa, si ungetoka kule? Hawawezi, vita viwezi kupigana, hawezi kupigana katika Harra hii wala Harra hii wala kupigana kwenye mitende, kwa lazima wapite hapa. Sasa ukisema kwamba ametokea thaniyatul wada, thaniyatul wada iko upande wa Shamu, lango la kuwagana, si upande wa kusini. Kwa hiyo huyu Mwarabu aliyetunga mashairi hii anaonekana Madina haijui vizuri. Kwa hiyo haya maneno yametengenezwa, maneno haya ameeleza Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala pia katika silsila ya hadithi dhaifa wal mawdhu'a katika juzu ya kwanza, sikumbuki sahifa ni ngapi, lakini maneno haya yakuthibiti. Linakuja swala jingine la tatu, nalo ni suala hukumu ya wanawake watoto wa kike kupiga dufu kwa ajili ya Idi, kwa ajili ya harusi, kwa ajili ya kukaribisha mgeni. Ahlul ilmi kutokana na nususi zilizokuja mina sunnati nabawiya zinathibitisha kwamba yafaa watoto wa kike kupiga dufu furahi siku ya Idi. Na alhamdulillah utakutembea katika miji ya sunna kama sisi kulikwetu, ikifika siku ya Idi wanawake hupiga vidufu, na wala madrasa yetu haifundishi kupiga dufu, sababu kupiga mangoma waimba, basi wenyewe wafurahi tu, basi waimba, yule aimba hivyo hivyo, nyimbo zao wenyewe waimba wakafurahika, ni jambo la faa. Lakini haina maana kwamba maahadu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yafundisha kupiga vidufu na nyimbo, ni jambo la kupiga, wale mkazi yao walikuwa wadogo kupiga pigwe watu furahika, ikifika jua khalas, kazi imeisha. Hivyo hivyo kwenye harusi, ni jambo lipo lafaa. Ama madume yenye ndevu wakakaa sasa na wakaanza kupiga filimbi, na ikapigwa kwa midundo maalumu, na waimbaji wakaimba kwa kupatia ile makamat, pengine akaanza kwa Hijazi akaishia kwa Nahawa, Kisiga, kadha kadha, hadha la yajuzu, haram. Ahlulilmu wanaeleza kwamba nyimbo yoyote itakayoimbwa kama ni alhuda au alnasb jaiz. Ama kuimba kufuata kufuatia mikato ya miziki, ukawa waimba lakini waimba kama kinanda fulani kinavyolia, ni haram, hata kama maneno yanayozungumza ni haram. Haya nimeyafafanua kwenye kitabu chetu Hukmul Maazif. Kwa hiyo yafaa kwa watoto wa kike kupiga dufu, na wala si kweli kwamba Mus'ab alikuwa na Madina kufundisha dufu wala kufundisha nyimbo, alikuwa na dalili anaweza kueleza. Allahu musta'an, nijua mtajibu kidogo tu, kumbe limerefu maswali ni mengi. Unamsikiza mwenyeji wangu. Sheikh Abdullah. Taksi. Kesema hawa watu wana shauku ya kuuliza na kujua, lakini wakati hali aliyosema yatosha. Nadhani yameeleweka. Yaani chukueni yale ambayo nimeyasema na mkao mmeelewa, tuifanyie kazi. Kama kuna mushkil, basi Sheikh Abdullah yuko. Hiki ni kituo chake, yuko hapa, mtamuuliza maswali yake, atajibu inshallah. Yeye ni mkongwe katika jambo hili. Allah mlipe kila la kheri, na bali sisi tunamwombea kheri zaidi. Na sisi tunamwombea kheri zaidi kwa sababu wakati watu walikutukataa sisi kwa sababu ya kulingania dawa salafi, misikiti yote wakafunga milango yao, Sheikh Abdullah alitupokea hapa. Allah mlipe kila la kheri. Sisi tunakumbuka jambo hili, tuwezi kulisahau. Wala tansa ulfadla baina, tunamwombea almazidu min fadli. Kwa hiyo sisi hatuna sikukuu mhimili na kumshukuru Allah kwa haya limetokeza, alikuwa kwa mhadhara wetu kwenda kwa usalama mpaka hapa mwisho, hata tukifa leo kesho, lakini hili ambalo tumekusudia kulizungumza limefika kwenu, na ajalie Allah subhanahu wa ta'ala haya tuliyosema yawe yatoka ndani ya nyoyo, isiwe kama albukau allaihati lmustajara, yawe ni maneno ya kisawasawa yametoka min alqalbi yakwenda katika nyoyo, na sisi tuyafanyie kazi, atuhifadhi sisi na nyinyi, turudi salama tulikotoka. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu.